rap. Bo rap lubię robić częściej, w klubie lubię grać. Robię to tak, ziomek, let's play. Dawaj prawa, prawa, lewa, drzewa, Kielce, Wrocław, Polska, kiedy gram. Ja i gra. Wszystko gra, bo rap na dziąsłach, a ty wrzucaj, chcesz to rymuj, tańczy, skleczuj, skaz na rąkach. Twój atrybut da ci sens, nie protestuj. Raz, dwa, kontakt. Bum jak bomba, gra jak Gorta, skacz jak Joran, załóż beret. Jaki morał, sprawdź to, oho. Przyszła pora zorać teren, rap. Z tymi, tymi Mike, co grają, mają respekt. Tymi, gimi, fight, dają, grają ręce. Tu czy tam, jak gram, daję pokój. To leci z bloku, to bloku. Uważaj, to będzie chwila, puszczona z winyla. Zawsze w tych ekipach, na oldschoolowych stylach. Daj mi ten beat, który będzie wart. Tak, to jest fakt, taki rap podchodzi, brat. Wiesz, mam sentyment do muzyki z tamtych lat. Robię to tak, jak wtedy robiłem. Wiatr wieje w oczy, nas to nie rusza. Deszcz, susza, poczuj huragan o siłę w moim mieście. Tak samo jak w tamtym, dobry rap, dobry browar, blanty. Nie jestem anty, ale wiem, gdzie są granice, układy, zasady, przejścia, ulice. Z miasta do miasta, prosto z gardła na asfalt. Na pełnej kurwie jak na rasta. Bo nieważne jest miejsce, miejsce. Jak jesteś dobry, bierzesz respekt. Rezolet z miasta do miasta. Prosto z gardła na asfalt. Na pełnej kurwie jak na rasta. Bo nieważne jest miejsce, miejsce. Jak jesteś dobry, bierzesz respekt. Respekt. Nadaję do ciebie na falach, na nadaję do ciebie na falach. Ja nadaję do ciebie na falach. Nadaję do ciebie na falach. Ja nadaję do ciebie na falach. Na nadaję do ciebie na falach. Nadaję do ciebie na falach. Ale to nie jest AM i FM. Lecę w drugim obiegu niepromowanym przez komercyjny ETS. Zweryfikowana mam wiarygodność przez osiedle. Pędzę z rapem, respekt łapę za swoją pracę, żeby być dobrym MC. Szanuję tych, co byli tu wcześniej, tych, co się nie zmienili i są tacy jak wcześniej. Sklejam wers, nie rozmieniam się na drobne, jak te kurwy z You Can Dance. Gdy dance za Broadway. Wiem dobrze, że są różne wartości. Jedni mają pasji, inni mają za hajsem. Weź się odskin, ziomek. Nie doceniasz mnie znowu. Tą zwrotkę mógłbym skończyć na 100 sposobów. Z miasta do miasta, prosto z gardła na asfalt. Na pełnej kurwie jak na rasta. Bo nieważne jest miejsce, miejsce. Jak jesteś dobry, bierzesz respekt. Rezolet z miasta do miasta, prosto z gardła na asfalt. Na pełnej kurwie jak na rasta. Bo nieważne jest miejsce, miejsce. Jak jesteś dobry, bierzesz respekt. Respekt. I got the wild style, always been a foul child. My guns go boom boom and your guns go pow pow. I got the wild style, always been a foul child. My guns go boom boom and your guns go pow pow. I got the wild style, always been a foul child. My guns go boom boom and your guns go pow pow. I got the wild style, always been a foul child. My guns go boom boom and your guns go pow pow. My guns go boom.